الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 18واں پارا اس کی پہلی سورت کا نام سورہ المؤمنون ہے یہ تقریباً ڈیڑھ پاؤ پر مشتمل ہے سورت مدنی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات پہلے نبیوں کے حالات اور جہنم کا تذکرہ اور جہنم کے اندر جہنمیوں کا چیخو پکار کرنا اور مقصد کیا ہے تمہارا دنیا میں یہاں آنے کا یہ مسائل بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر سورت کا نام مؤمنون ہے اس لیے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی صفات کا بیان کیا ہے اس لیے سورت کا نام سورہ المؤمنون ہے اللہ فرماتے ہیں تاکہ کامیاب ہو گئے مومن کہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں خشوع کے ساتھ جیسے زہری آزاد جھکے ہوں دل بھی ان کا جھکا ہوتا ہے اور وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں لغو سے مراد ہے شرک باطل فسق و فجور جھوٹ گانا بجانا اور یہ گندے فوش قسم کے پروگرام ڈرامے ان سے لغو سے مومن اعراض کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں کے اور لونڈیوں کے وہ ان کے لیے حلال ہے ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں اور جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ شہوت پورے کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اور اللہ کے نافرمان باغی ہیں اور یہ مومنوں کی صفات میں یہ بھی بات ہے کہ وہ اپنی امانتوں کے اور وعدوں کی رعایت کرنے والے حفاظت کرنے والے ہیں یعنی امانت کا خیال رکھتے ہیں اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی نمازوں پہ حفاظت کرنے والے ہیں یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اس کے اندر اللہ نے مومنوں کی صفات میں پہلے بھی نماز کا تذکرہ کیا آخر میں بھی نماز کا تذکرہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی صفت مومن کی یہ نماز ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رعایتیں دے دی چھٹی نہیں دی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا اشارہ کر لو مسافر ہو دو پڑھ لو اور پانی تکلیف دیتا ہے تو یمم کر لو جہاد میں ہنگامی حالت ہے ایک پڑھ لو اور پھر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیابت نہیں رکھی حج میں نیابت ہے آپ پر حج فرض ہے آپ نہیں کر سکتے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل میری محبت سے کبھی خالی ہو یہ سجدہ نماز اللہ سے محبت کی دلیل ہے جو لوگ سجدہ نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے یا صرف رمضان میں پڑھتے ہیں آگے پیچھے نہیں پڑھتے اللہ کی قسم ان کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں خالق ہے مالک ہے رازق ہے خوراک دے تگدا کھلاتا پلاتا ہے کیا اس نے کدے تجھے دیا اور تو اتنا بھی نہیں کہ 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا نماز کے لیے دے سکتے کیا زندگی اور کیا تیرا خالق ہے کیا تیرا رب ہے اور تیرا کیا اس سے پیار ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے نماز کا جو تذکرہ کیا نا دو دفعہ تو اس میں اگر فرق کرنا چاہیں تو آپ فرق یہ ہے کہ پہلے جو ذکر کیا نماز کی ادائیگی اس کی کیفیت کا بیان ہے اور آخر میں محافظت یعنی اس کو پورا کرنا عدد تعداد پوری کرنے کا بیان ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مومن اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کہیں جو ہے وہ شہوت پوری نہیں کرتے تو اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں شہوت کے وہ سب حرام ہیں اور اللہ کی بغاوت ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ متا حرام ہے متا ایک ایسا نکاح تھا شروع اسلام میں جس میں ٹائم فکس تھا ٹائم فکس ہوتا تھا 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے ہفتے کے لیے مہینے کے لیے یہ شروع اسلام میں جائز تھا سفر کی وجہ سے جہاد میں جانے کی وجہ لیکن بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا اور اس کے راوی بھی علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیبر کے موقع پر اللہ نے گھریلو گدھوں کا گوشت بھی حرام کیا پہلے گھریلو گدھوں کا گوشت حلال تھا اور متا بھی عورتوں سے کرنا کہ فکس ٹائم کر کے نکاح فکس ٹائم تو یہ حرام کر دیا گیا جیسے گدھے حرام ہو گئے ایسے یہ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ متا اب حلال ہے ان کو گدھوں کا گوشت بھی کھانا چاہیے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں حرام ہیں تو بہرحال متا کیونکہ اس عید سے معلوم ہو گیا کہ متا حرام ہے کیوں اللہ کہتا ہے یا بیوی حلال ہے یا لونڈی حلال ہے اور متے والی عورت لونڈی نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے کیونکہ جو متا کے قائل ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ متے والی عورت مکمل بیوی نہیں ہے اگر آدمی مر جائے وہ وارث نہیں ہوگی جس کا مطلب بیوی نہیں ہے اور پھر اگر انسان کے پاس چار بیویاں ہوں تو پانچویں وہ متے والی عورت کر سکتا ہے. متے والے یہ کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ بیوی نہیں ہے. جب وہ بیوی نہیں ہے تو حلال نہیں ہے, لونڈی بھی نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے یا بیوی حلال ہے یا لونڈی حلال ہے. لونڈی جیسے پہلے تھی اب تو نہیں ہے. تو یہ دو حلال ہے, متے والی عورت حرام ہے, کیونکہ ٹائم فکس ہے اور نکاح میں ٹائم فکس نہیں ہوتا. نکاح ہوتا ہے الحمدللہ ہو گیا, اللہ نہ کرے کوئی ان میں فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے, ورنہ ٹائم فکس نہیں ہوتا. متے میں ٹائم فکس ہے. حنفیوں کیا ہے کہ حلالہ ہے, جس کو حرامہ کہنا چاہیے کہ برسٹ نکال کر طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق اور پھر حلالہ, یہ بغیرتی کی انتہا ہے, حرام ہے یہ. پہلے وہ جلد بازی کی حرام کرنے میں, پھر ادھر جلد بازی ہے حلال کرنے میں, پتہ نہیں کیا سپیٹا لگی ہیں. وہ اور طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ اس کو طلاق دو, پھر وقفے کے بعد دوسری, پھر تیسری. اگر کسی نے حماقت بے وقوفی کی ہے غصے سے طلاق طلاق طلاق, تو وہ ایک ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی روح سے. تو بہرحال کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ حنفیوں میں جو حلالہ ہے اس کو حرامہ کہنا چاہیے, اس میں بھی ٹائم فکس ہے. ایک ہندوؤں میں نیوگ ہے, نیوگ, اس میں بھی ٹائم فکس ہے. بہرحال ہندوؤں کا نیوگ ہو, حنفیوں کا حلالہ ہو, شیعوں کا متا ہو, اس عید کے روح سے حرام. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ والذین آتوا وقلوبهم وجلہ, جو لوگ کام کرتے ہیں نا اور ڈرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی, جناب یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں, یہ شرابیں پینے والے لوگ ہیں, چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ لا یا بنت صدیق, صدیق کی بیٹی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو صدقے کرتے ہیں. جناب ڈرتے پھر کیوں ہیں؟ نماز پڑھ کے کیوں ڈرتے ہیں؟ صدقے کر کے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بے پرواہ نے قبول بھی کی ہے. دیکھو اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں, ہمارا رب ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہماری باتیں قبول کرے گا, لیکن ہمارا پابند تو نہیں ہے نا, ہم تو اس کی ملک پیداوار ہیں, جو چاہے کرے. آپ اپنی چیز کے عارضی مالک ہیں, میں عارضی مالک, وہ ہمارا حقیقی مالک. تو اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس بے پرواہ نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں, کرتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں کرتے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا عمل کیا, بیت اللہ بنایا, کا بیٹا ساتھ ہے, اور قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اور بیت اللہ جہاں ایک نماز پڑھیں لاکھ کا ثواب, جماعت سے ستا, کتنا بڑا عمل ہے. لیکن بعد میں غرور پارسائی, عبادت کا گھمنڈ, نیکی کا گھمنڈ ذہن میں نہیں آیا. کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع, یا اللہ قبول کر لے, کرتے بھی رہو ڈرتے بھی. قرآن میں اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا مومن لوگ جو نا 26 پارے میں, یہ رات کو تھوڑا جاگتے ہیں, زیادہ عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے قیام رکوع سجدہ توبہ استغفار کرتے ہیں, اور سحری کے وقت گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. بے ساری رات زنا کرتے رہے, چوری کرتے رہے, ساری رات تو عبادت کرتے رہے, تو سحری کے ٹائم معافی کیوں مانگتے ہیں؟ پھر پتہ نہیں اسے بے پرواہ نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں کی. نماز ہم پڑھتے ہیں شرائط آداب کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, پورا قیام رکوع سجدہ تشہد بیٹھ کے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے, تحیات للہ صلوات, ساری بندگی غلامی زبان پر لپے, ہم ساری عبادت کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام, اللہ اکبر ہم کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ تو بہت بڑا ہے, میں نے, میری جماعت نے, اس شہر والوں نے, گاؤں والوں نے, محلے والوں نے, پوری دنیا نے تیری بڑائی کبریائی بیان کی, لیکن ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تیری بڑائی کبریائی کا ہم حق ادا نہیں کر سکے. کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو. استغفر اللہ استغفر اللہ, میں معافی مانگتا ہوں, معافی, گناہ کی ہے, نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, معافی کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تو شہنشاہ احکم الحاکمین, میں تیرا عاجز بندہ بے بس کمزور تیرے سامنے کھڑا تھا, کچھ خیالات ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے, کچھ خشوع میں, کچھ ادب میں, کچھ حاضری میں فرق آ گیا ہوگا, معاف کر دے یا اللہ, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف. کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو. سورت کے آخر میں اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنمی اس میں جلیں گے بہت جلیں گے. اس آگ سے 70 گنا زیادہ وہ آگ ہے جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گا. اور وہاں کہیں گے ربنا اخرجنا منہا, یا اللہ نکال جہنم سے, یا اللہ تو ہمارا رب ہے, یا اللہ تو ہمارا, ہم تیرے بندے, نکال دے یہاں سے. فین عدنا فین عذال, ہم وعدہ کرتے ہیں دوبارہ نہیں کریں گے. اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا ذرا سنو, اخسوفیا دبا ہو جاؤ, رب رب رب کہے گا, اخسو دبا ہو جاؤ, بلا تو کلمون دوبارہ کلام نہ کرو. یا اللہ تجھے اتنا غصہ کیوں آ گیا ہم گناہگاروں پر؟ فرمایا انہ کان فریق من عبادی, ایک میرا گروہ تھا میرے بندوں میں سے, مجھے پکارتا تھا, یقولون کہتا تھا ربنا اغفر لنا, یا اللہ معاف کر دے ہمیں, یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, میری عبادت تمہیں کیا کہتے تھے؟ اور تم اپنے گھمنڈ میں اور اپنے تکبر میں اور اپنے عہدے, منصب, خاندان, پیسہ, علاقے کی وجہ سے ان سے مذاق کرتے تھے. فتخذتموهم سخریا, ان کا مذاق اڑاتے تھے. آگے جنت کے بارے سے کوئی ادھر ٹرے آنے نے, کوئی ادھر ٹرے آنے نے, ایک نماز مکدی نہیں, اتو پھر تیار نے, بانگاں تے زور دیتا ہے, داڑیاں چھڑیاں نے, فلانے کپڑے اتاں کیتے, پانی ہے پردے والیاں ویکھیاں نے. فرمایا تم مذاق کرتے تھے میرے بندوں سے, اس وجہ سے یہاں جلو اور دبا ہو جاؤ, میرے ساتھ کلام نہ کرو, میرے بندے تھے, عبادت کرتے تھے مجھے, تمہیں کیا کہتے تھے؟ ہاں اتنا تم نے مذاق کیا اور ہنستے تھے ان سے کہ تمہیں میری یاد ہی بھول گئی کہ میں بھی کوئی رب ہوں. تو اب یہاں چلو, یہ وہ رب ہے جو پچھلی رات کہتا ہے آسمان پہلے پر آ کے, جیسے اس کی شان کو ہے, کو مانگنے والا کوئی بخشش مانگے, کوئی اولاد مانگے, میں رب دینے کے لیے تیار. یہ وہ رب ہے جو وہاں کہے گا کہ دفع ہو جاؤ, میرے ساتھ بات نہ کرو دوبارہ. سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں افحسب تم انما خلقناکم عبسا ونکم, تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے سارا تماشا بنا رکھا ہے, یہ زمین ہے, آسمان ہے, چاند سورج ستارے ہیں, تمہیں آباد کیا, شہر ہیں, علاقے ہیں, اور تمہیں بنایا تمہارے بابے دا, یہ سارا ہم نے تماشا بنایا ہے. جیسے بچہ چھوٹا کھیلتا ہے مٹی کے ساتھ, یہ گائے بن گئی, بھینس بن گئی, اب ختم ہو گیا, تم نے سارا ہم نے تماشا ہے. اس کا ایک مقصد ہے, یہاں ہم نے آباد کیا, اس کا نتیجہ نکلے گا, جو بوگے وہ کاٹو گے. دو راستے دکھا دیے, خیر کا, شر کا, ہدایت کا, گمراہی کا, جنت کا, جہنم کا, رمان کے لئے, شیطان کی سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی, ڈیری رپورٹ تیاری, اس کا نتیجہ نکلے گا. اگر نہ ہو تو مجھ پر اعتراض آتا ہے, کہتے یہ حکومت ہے کوئی, یہ دنیا کی حکومت ہے. یہاں اچھائی, جو اچھا کام کرے اس کو شابش نہیں ملتی, برے کو سزا, یہ حکومت ہے. تو اللہ پر بھی اعتراض آتا ہے اگر آخرت نہ ہو اور وہاں سزا جزا نہ ہو, جنت جہنم نہ ہو. تم سمجھتے ہو کہ یہ سارا مذاق ہے, ہم نے یہ سارا کھیل تماشا بنا رکھا ہے؟ نہیں, ایک وقت مقرر ہے تمہارا بھی اور پوری دنیا کا بھی, اور اس کا نتیجہ نکلے گا. وہاں اگلی سورت ہے النور. نور کا معنی روشنی, چونکہ اس کے اندر احکام ہیں, شریعت ہے, روشنی ہے, اور پھر اس میں ایمان کی ایک مثال دی گئی ہے نور یعنی روشنی کہہ کر, اس وجہ سے سورت کا نام نور ہے. یہ مدنی سورت ہے, اس میں اللہ نے احکام کا بیان, حدود کا بیان, پردے کا بیان, گھر میں جانے کے لیے اجازت کا مسئلہ, اس کا بیان, مومنوں کا بیان, منافقوں کا طرز عمل, اور جو لوگ رسول اعظم کی مخالفت کرتے ہیں وہ آخرت کی بجائے دنیا میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے. یہ سورت کا خلاصہ ہے. سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی حد بیان کی, فرمایا الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما جلدا, زنا کرنے والا مرد ہو, زنا کرنے والی عورت ہو, گواہی ثابت ہو جائے 100 کوڑے اور حدیث میں 1 سال کی جلا وطنی. اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا اور سنسار کرنا. اگر کوئی کسی پر تومت لگائے پاک دامن عورت پر, 4 گواہ نہ ہوں, 80 کوڑے. اور اگر بیوی کے متعلق بات کرے, چلو اور کسی عورت کے متعلق بات کرے گا, ایک مثال ہے, تو سوچے گا اگر گواہ نہیں ہوں گے 4, ایک مثال ہے, تو ٹھیک ہے معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہاں میں پردہ پوشی کرتا ہوں, جب گواہ نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں سزا کے لیے پیش کروں, اللہ جانے اور یہ جانے. لیکن جب بیوی کا مسئلہ ہو اور گواہ ہے نہیں, یا تو 4 گواہ ہوں پھر ٹھیک ہے, پھر مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا. لیکن مسئلہ بیوی کا ہے, گواہ چاہ رہے ہیں نہیں. ہو سکتا ہے سچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو, جان چھڑانا چاہتا ہو. اگر سچا ہو کیسے رکھے, اگر جھوٹا ہو اس کی زندگی برباد. تو اللہ نے یہاں ایک ایسا مسئلہ پیش کیا اس کا حال, جس میں پردہ پوشی بھی دونوں کی رہ جائے اور معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ جانے اور وہ جانے. اس کو کہتے ہیں لعان. وہ مسئلہ یہاں بیان ہوا ہے کہ خامد آ کے عدالت میں کہے چار دفعہ کہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں, اور پانچویں دفعہ کہے کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ بری ذمہ. ہو سکتا ہے جھوٹا ہو سچا ہو, رب جانے. اور یہ پھر عورت کا مسئلہ ہے, عورت چار دفعہ کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور پانچویں دفعہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو. تو یہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو. وہ جو طلاق کا مسئلہ ہے نا, وقفے سے طلاق ہو, کہیں پھر عدت کے بعد وہ عورت اپنی مرضی سے شادی کرے, وہ لالے والا گیڑا نہیں, اپنی مرضی سے شادی کرے, اتفاق ایسا ہو جائے کہ وہ مر گیا یا طلاق ہو گئی, تو پھر پہلے خامن کے ساتھ نکاح ہو سکتا. لیکن لیان میں کسی صورت زندگی بھر نہیں کٹے ہو سکتے. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بات بیان کی کہ زانی جو ہے نا, زانی عام طور پر زانیاں کو پسند کرتا ہے, مشرقہ کو. اور جو مشرق مرد ہے نا, یا زانی مرد, وہ زانیاں عورت کو پسند کرتا ہے, اور جو زانی عورت ہے یا مشرقہ عورت ہے عام طور پر وہ اس کو پسند کرتا ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو مرثد مسلمان ہو گیا, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں نا پہلے ڈاکے مارتا تھا, ڈاکے مارنے کی عادت تھی, چوری عادت پڑی ہوئی ہے, اب اسلام میں منع ہے, کوئی ایسا مجھے کام بتاؤ جو اس سے ملتا جلتا ہو. فرمایا مکہ میں مظلوم لوگ ہیں, مکے والوں نے قید کر رکھے ہیں, تو ان کو یار لایا کر. کہتا جی ٹھیک ہے, جائے مکہ میں, بڑا پھرتیلا بڑا بہادر, جائے پیغام بھیجے, وعدہ کرے, اس جکڑے ہوئے کو اٹھائے, باہر آ کے اس کی رسیاں کاٹے. کہتا آ تو یہ مدینے لایا کر. لوگ بڑے حیران ہوں, بندے یہاں جو گرفتار ہیں کم ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کون آتا ہے, پڑتال کرو ہے, پہرا دو ہے, ادھر دیکھو ہے, ادھر دیکھو, بڑی کوشش, پتہ نہ چلے. ایک دن ابو مرثد کہتے ہیں کہ میں گیا, تو میں جب اپنے اس ٹارگٹ نشان پر پہنچا تو محلے میں, تو میں نے دیکھا کہ کوئی سایہ, کوئی یعنی میری طرف جیسے کوئی آ رہا ہے ایسے ادھر کو, تو میں پیچھے دیوار کے اندھیرے میں ہو گیا. دیوار کا اندھیرا, چاندنی چاند تھا, تو میں اندھیرے میں کھڑا ہو گیا. اب میں بھاگ تو نہیں سکتا تھا, تو میں نے کہا یہ جو بھی ہے گزر جائے گا. اور وہ اناک عورت تھی, اور جہلی زمانہ میں وہ میری سہیلی تھی, میرے اس کے ساتھ تعلقات تھے. تو اس نے جو قریب آ کے مجھے دیکھا تو کہتی ہے ابو مرثد, میں نے کہا ہاں, کہتی پھر آؤ آج ہمارے پاس رات گزار. اس نے کہا اناک, اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے, میں مسلمان ہوں. اللہ اللہ اللہ, کتنی اچھا میں نے پہلے سورج یوسف میں بتایا تھا نا کہ یہ جو شہوت چڑی ہوتی ہے نا حوانی عورتوں کو یا مردوں کو, یہ صرف خود غرضی ہوتی, کوئی دلی صحیح محبت. بڑے احمق اور بے وقوف ہیں جو دوسرے حسن پر اور جھوٹ پہ مرتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے بتایا تھا نا, اگر یہ محبت سچی ہوتی تو یہ عزیز مصر کی بیوی یوسف کو نہ پکڑواتی, اور یہ بھی فوراً بدل گئی. لوگوں محلے والوں, وہ ساری محبت گئی. وہ بیٹھ, وہ کہتا ہو یہ قدم, میں بھاگ گیا. تو میں جب بھاگ گیا تو پیچھے بڑے لوگ بھاگے, پکڑو ادھر کو گیا, ادھر آواز آ رہی تھی, ادھر آ گئے, ادھر سارے بھاگ کے جناب اپنا پورا تھک گئے. میں جا کے آگے کسی جگہ پہ لیٹ کے چھپ گیا. تو جب تو میں نے سمجھا نا کہ اب یہ لوگ چلے گئے, میں پھر آیا, میں نے پھر اس کو اٹھایا, وہ ذرا بھاری تھا, بڑی مشکل سے میں نے اٹھایا. میں نے کہا میں نے لے کے جانا ہے, رسول اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کو لے جانے کی. میں آج اس کو کاٹا تو میں لے آیا. جب میں یہاں آیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے قصہ سنایا, کیا میں اناک سے شادی کر لوں؟ آخر پرانا تعلق جو تھا تو دل میں بات آئی. تو رسول اللہ فرمایا کہ نہیں. اور پھر یہ آیت آ گئی, زانی مرد زانیاں کو مشرقہ کو انتخاب کرتا ہے, اور مشرقہ زانیاں عورت زانی کا انتخاب. اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو ان پر تہمت لگی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے نا, جس کا قرآن نکلتا اس بیوی کو لے کے جاتے. عائشہ صدیقہ ایک دفعہ سفر میں ساتھ تھی غزوہ بن المصطلق میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے گئی, واپس آئی تو مجھے یاد آیا کہ ہار میرا وہاں گر گیا ہے, میں نے بہن اسماء سے لیا تھا, میں جلدی جلدی پیچھے گئی غار کو, میں کہ میں ابھی آتی ہوں, پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دیا. اب وہ ہودج تھا جس میں میں ہوتی تھی, آدمی اٹھا کے, وہ ہودج چھوٹا سا کمرہ اونٹ کے اوپر کچاوا سا ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا کمرہ سمجھ لو, پردہ ہوتا ہے اس کے, وہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیتے تھے. میں چھوٹی تھی, ہلکی پھلکی تھی, تو انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا, انہوں نے محسوس ہی ان کو نہ ہوا کہ میں اس میں ہوں یا نہیں ہوں, اور قافلہ چل پڑا. اور جب میں آئی تو قافلہ نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ میں یہیں لیٹتی ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پتا چلے گا یہاں مجھے. اور یہ بڑی عقل مندی ہے, جہاں کوئی آدمی ادھر ادھر, بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اتنے پڑھے لکھے, موبائل بھی آ گئے ہیں, پھر اچھا چوک میں آئے, بس چوک میں جگہ بتاؤ, اچھا خیر بہرحال, تو وہاں سے اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو یہ ادھر چل پڑتا ہے, ادھر ادھر ادھر کو چل پڑتا ہے, 15 منٹ ایسے پریشان, پھر لڑتے ہیں ایک دوسرے سے, بھائی جہاں گھومو ایک دوسرے سے وہیں بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, یہ بڑی عقل مندی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں وہیں لیٹ گئی, لیٹ گئی تو مجھے نیند آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانا اور بڑے سمجھدار, بڑی حکمت. میں نے بتایا تھا نا کہ ساری دنیا کی حکمت دانش مندی جہاں ختم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ایک آدمی مقرر کیا ہوا تھا پیچھے, کہ وہ پیچھے سے آئے, اونٹ اس کے پاس ہوتا تھا, گری پڑی کو رسا, کو کپڑا, کو خیمہ, کوئی اور کوئی چیز وہاں گری پڑی, اتنا بڑا قافلہ جو کوچ کر کے گیا, تو وہ لیا تھا. وہ آیا تو میں سوئی ہوئی تھی, پردے کے اتنے آنے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا, جب پردہ نہیں آیا تھا تو ہم تو چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی, تو اس نے مجھے, میں چونکہ سوئی ہوئی تھی تو اس نے مجھے دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ تو عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر کی بیوی. تو اس نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الطَّرِيقِ, او ہمارے رسول کی بیوی راستے میں. کہتا ہے وہ بولا, مجھے جاگ, یعنی کہ میری آنکھ کھل گئی, میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا, اس نے اونٹ بٹھایا, میں اونٹ پر بیٹھ گئی, اس نے نکیل پکڑی اور وہ چل پڑا. کوئی بات نہ اس نے مجھ سے کی, نہ میں نے اس سے کی, بس اس کے انا للہ پر میں اٹھ گئی. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار, دوسرے منافق بھی ساتھ تھے, کلمہ پڑھتے تھے, ساتھ چلتے تھے, تو وہ رہتے تھے, تو انہوں نے جب دیکھا نا دور سے, کہتا ہے یہ منصوبہ تھا, یہ پروگرام تھا, بس باتیں شروع ہو گئی, کوئی پتہ نہیں ایسا تھی کر دوں. بہرحال بات بہت پھیلی, بہت پھیلی, منافقوں نے اس کو بڑا پھیلایا, یہ وہ یہ مثالیں لگا لگا کے پلا, یہ وہ پلا. عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا مجھے کوئی پتہ نہیں, رات کے وقت ام مستہ, مستہ کی ماں کے ساتھ میں باہر گئی قضاء حاجت کے لیے. اس وقت لیٹرین عائشہ کہتی گھروں میں نہیں بنی ہوتی تھی, ہم ایک رات کو جاتی تھی, پھر اگلے دن رات کو ہم باہر نکلتی تھی عورتیں باہر. تو میں باہر نکلی اس کے ساتھ, تو اس کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں اٹکا, تو اس نے گالی دی اپنے بیٹے کو, تباہ ہو جائے مستہ اور اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے. میں نے کہا وہ بدر میں شریک ہوا ہے تیرا بیٹا, تو اس کو گالی کیوں دیتی ہے؟ تو وہ بڑی حیران, کہتا تجھے نہیں پتا؟ کہتے نہیں, کہتے سارے تیرے متعلق باتیں کر رہے ہیں, میرا بیٹا بھی کرتا ہے. مجھے ایسا بہت پریشان ہوئی رضی اللہ, کہتی ہے میں گھر آئی, میں نے اللہ کے رسول سے اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس, مجھے اجازت, آپ نے اجازت دے دی. میں چاہتی تھی میں وہاں جا کے حالات معلوم کروں, تو میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی کیا مسئلہ ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بیٹی جب عورت خوبصورت ہو نا اور خامن کو پیاری بھی ہو اور سوکنے بھی ہوں تو ایسی باتیں ہو جائے کرتی, ایسی باتیں ہو جائے کرتی ہیں, سارے شور کر رہے ہیں, یہ معمولی بات ہے میرے متعلق, آپ کہتی ہیں ایسی باتیں ہو جائے کرتی ہیں. میں چپ ہو گئی. میرے ابو آئے, ادھر سے اللہ کے رسول آ گئے. کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اللہ, اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے نا تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں, جب کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے نا گناہ سے, تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میں نے کہا آپ لوگ ایک بات سن چکے ہیں, وہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے, اگر میں اب سچ بولوں نا اور انشاءاللہ میں سچی ہوں تو آپ نے میری بات نہیں ماننی, اور اگر میں جھوٹ بولوں کہ ہاں میں نے ایسا یہ فیل کیا ہے تو تم کہو گے ہاں ہاں, حالانکہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں. کہتے ہیں غم کی وجہ سے مجھے ایت نہ یاد آئے جو یعقوب نے پڑھی تھی یوسف کے گم ہوتے وقت, صبر ان جمیل والی. تو میں نے کہا میرا معاملہ وہی ہے جو یوسف کے باپ والا تھا. ابھی رسول اللہ سے بھی بیٹھے ہیں, ابو بکر میرے باپ بھی بیٹھے ہیں, میری امی بھی بیٹھی. میں نے کہا امی بتاؤ نا اپنی رسول اللہ کو بتاؤ نا اپنی بیٹی کے متعلق میں کیسی ہوں. اب مسئلہ عام تو تھا نہیں, وہ تو اللہ کا رسول تھا, وہی آ جاتی تھی, اب کو غیب تو نہیں جان. بیٹی میں کیا بتاؤں, ابو بتاؤ اللہ کے رسول کو کہ میں کیسی ہوں, بتاؤ ان کو. بیٹا میں کیا کہوں, کہتے ابھی ہم سارے وہیں تھے, رسول اللہ سم پر وہی کی کیفیت تاری ہوگی, مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کرے گا, لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ قرآن نازل ہوگا میرے بارے میں, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی. میں نے کہا کہ رسول اللہ کو خواب آ جائے گا, کو فرشتہ آ جائے گا. رسول اللہ سم پر وہی کی کیفیت تاری ہوئی, جب وہی ختم ہوئی تو آپ مسکرائے, عائشہ تمہیں مبارک ہو, تمہارے بارے میں اللہ نے برات نازل کر دی. میری ماں کہنے لگی اٹھو اٹھو اٹھو, شکریہ ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتے کیوں, تم تو سارے باتیں سن رہے تھے, میں تو شکریہ ادا کروں گا اپنے اللہ کا جس نے میری برات نازل کی. پھر قرآن آیا, قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور عائشہ کی عفت و عصمت شرم و حیا برات کا اعلان ہوتا رہے گا. لیکن ابھی بھی کئی بدبخت ہیں, واللہ بدبخت ہیں, اپنے گناہ نہیں سوچتے اور عائشہ پر ابھی بھی بات کرتے ہیں رضی اللہ. اور قرآن کی جو یہ آیتیں ہیں نا, اس میں انداز کیا ہے, اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا تھا, سنتے ہی کہنا تھا تم نے کہ یہ بہتان ہے, اور جب تمہیں پتا تھا کہ محمد پاک ہے تو محمد کا بستر بھی پاک ہے, کیوں تم نے اتنا ٹائم لگایا. اور پھر اللہ نے ایک عجیب بات کی, سورہ یاسین میں ہے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ارجلہم, کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں کی زبانوں پہ. یہ بندہ حجتی بڑا ہے, کوئی اعلیٰ فرشتے پتہ نہیں کیا لکھتے رہے, میری جنس کا کوئی گواہ ہوتا, ڈیریاں بھری پڑی ہیں فرشتے ہیں. اللہ کہیں گا چپ کر, اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی زبانوں پر مہرے لگا دیں گے, ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے گناہوں کی. لہون داس تے واسطے تو میں کرتا سا بھی تھی نہ چلو, نے کہ ایسے ہی نہیں, ابھی تو سیدھی گل کرنی. لیکن یہاں اللہ کیا کہتا ہے, عام مجرموں کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے, لیکن یہاں کیا ہے سنیے, یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم, ایشا پر تومت لگانے والے رضی اللہ تعالی ہاتھ پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے, ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے. سبحان اللہ, کیا مقام ہے عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالی. اس کے بعد اللہ نے سدے باب کے لیے فرمایا, مومنوں کو کہو اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی, اور مومن عورتوں کو بھی کہو کہ اپنی جو ہے نا نظریں نیچی رکھا کریں. یہ جو ٹی وی نیٹ, اب تو پتہ نہیں کیا فتنے ہیں, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ روزہ کیسے پاک رہتا ہے, آنکھوں کا تو زنا ہوتا رہتا ہے. یہ ٹی وی نیٹ پر تصویریں, پروگرام موبائل تصویریں, گند مند ہر وقت مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں, عورتیں مردوں کو دیکھتے ہیں, کہاں گئی یہ ہے. اور پھر اس میں اللہ نے فرمایا, کسی کے گھر جاؤ نا تو سلام کو اور اجازت لے کے جاؤ, بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اندر گھر میں بیٹھے تھے تو آپ لوہے کی کنگھے سے نا اپنے بال ٹھیک کر رہے تھے, تو آپ کو محسوس ہوا کہ دروازے کے سوراخ سے کچھ جھانک رہا ہے. باہر نکلے, فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں یہ تیری آنکھ میں مارتا. اجازت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نظر, کوئی لوگوں کو عادت ہے دروازہ کھلا چلا بیٹھے ہو, جب سارے کا سارا تم نے دیکھ لیا تو فائدہ کیا ہوا. عجیب لوگ ہیں, سائڈ پر ہونا چاہیے, دروازے کے سامنے نہیں ہونے. سنو, سو اونٹ دیت ہے انسان کے جسم کی اگر کوئی ناک کسی کو قتل کرے, اور دو چیزیں نا دو آنکھیں, پچاس پچاس پچاس اونٹ ایک آنکھ کی دیت ہے, پچاس ایک آنکھ کی. اگر یہ آنکھ حیا شرم والی ہے, کسی نے پھوڑ دی, پچاس اونٹ دینے پڑیں گے, دیکھو کتنی قیمت ہے. لیکن بے حیا آنکھ اگر کسی کو دیکھ رہی ہے اور آدمی گھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دے, شریعت میں بے حیا بے شرم آنکھ کی کوئی قیمت ہی نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایمان کی مثال بیان کی کہ ایمان کیا ہے. فرمایا ایمان کی مثال ایسے ہے کہ ایک جالا ہو, جالے میں شیشہ ہو, اور شیشہ ایسے چمکتا ہو جیسے ستارہ, اور اس کے اندر دیا ہو, دیے میں جو تیل ہو زیتون کا ہو, اور زیتون ایسا درخت ہو نہ زیادہ مشرق کی طرف ہو کہ دھوپ زیادہ لگی ہو نہ مغرب کی طرف کہ دھوپ کم, اس کا تیل صاف شفاف جل رہا ہو, لگتا ہے کہ دیا سلائی ماچس نہ بھی لگائیں تو جل پڑے. یہ ہے ایمان. اور کفر کی اللہ نے مثال یہ دی کہ ظلمات فی بحر لج، گہرا سمندر، اوپر موج، اوپر موج، اوپر موج، لہریں، جو سمندر آپ نے دیکھا ہوگا، او لہر، ابھی وہ اوپر دوسری لہر، اوپر سے لہریں لہریں، اور اوپر بادل، اور نیچے تہ میں ایک آدمی، اس کو اپنا ہاتھ نظر آئے گا نہیں؟ یہ کفر اور شرک کی مثال ہے اندھیرے میں. ایک انگریز نے قرآن کا مطالعہ کیا، جب یہ آیت پڑھی نا تو کہنے لگے، یار یہ جو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، آپ جزیرے میں رہے نا، خشکی میں رہے، آپ نے سمندر کا سفر نہیں کیا. اس نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ یہ سچا رسول ہے. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یار ایک آدمی نے زندگی بھر سمندر دیکھا نہیں، لیکن اس کا نقشہ ایسے کھینچتا ہے جیسے اس کو ساری زندگی وہاں گزاری ہے، یہ اس کو اللہ نے بتایا. یہ اللہ. اور اسی طرح پھر سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں نا، آخرت کا تو عذاب آئے گا، دنیا میں بھی ان کو رگڑا لگ سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے احد کا واقعہ ہے. 50 آدمی رسول صاحب نے کھڑے کیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ ہمیں فتح ہو شکست، پرندے ہمارا گوشت بھی نوچ رہے ہوں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. فتح ہو گئی، انہوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی. نیچے تو امیر صاحب نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہتا ہوں حدیث تو ہے لیکن مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. جیسے آج کل کہتے ہیں ہاں جی حدیث تو ہے کہ نماز سور فاتح کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کامل نہیں ہوتی. تو ساری عمر ٹھیکہ چکے ہیں، ناقص پڑھن دا. مانا رام تو ہوشتا ڈھیر یار، یہ حلالہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ اللہ کی لعنت تو حلالہ کرنے والے پر. کہنا جناب لعنت تو کی ہے لیکن نام تو حلالہ کرنے والا رکھا ہے نا، سن لو. یہ طویلیں ہیں. یہ صحابہ نے کہا مطلب وہ نہیں جو آپ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا مطلب مطلب میں نہیں جانتا، حدیث رسول، سنت رسول، میں پہرا دوں گا، شہید ہو جاؤں. انہوں نے کہا امیر صاحب سخت نے، آج کل جی گل کرے نا قرآن تسی کچھ سخت ہو، کوئی داڑھی دی گل کچھ سخت لگ دے ہو. نماز کی پابندی، دین میں اتنی سختی کوئی نہیں، وہ دین اور دین اتنی نرمی بھی کوئی نہیں جنی تسی بنائی ہے. جیڑی گل کرو گا سختی کو گڈانگ ماری، ایت سنائی، حدیث سنائی، ایت سنا دی، حدیث سنا. انہوں نے کہا امیر صاحب سخت نے. بہرحال نیچے آ گئے، پھر آپ کو پتا ہے جنگ کا پاسا پٹ گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں توڑ دی گئیں، کلیجے چبا دیے گئے، پیٹ چاک ہو گئے. مدینہ کے ایک گھر میں تین تین شہیدوں کی لائن لگ گئی، میدان خون سے رنگین ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مقام رسول، حرمت رسول، حدیث رسول، سنت رسول کی اہمیت بیان کی. جو ان کے امر میں خطا پائے گا وہ دیوانہ کدھر جائے گا؟ اللہ نے یہ بات بتائی کہ اگر بخشی روح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک حدیث میں مخالفت کی، جان بوجھ کر نہیں، غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جنگ ختم ہو گئی، میں ان کو رگڑا دے سکتا ہوں. تم صبح کے حدیثوں کی مخالفت، شام کی، رات کی، دن کی، آنکھوں، کانوں کی، زبان کی، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال مخالفت مخالفت مخالفت مخالفت، تو تم بچو گے میرے عذاب سے؟ آخرت کا عذاب تو آئے گا، میں دنیا میں بھی تمہیں رگڑوں گا اور یا میں پہنچاؤں گا. جو ان کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا؟ یہ مقام رسول اور حرمت رسول، شان رسول اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم استر عوراتنا وامر رواتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.